NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Basisschoolkinderen mogen geen verkeersexamen doen op een fatbike. De organisatie die de examens organiseert vindt dat te gevaarlijk, omdat met de fatbikes harder gereden kan worden dan met gewone fietsen. En dit kan leiden tot onvoorspelbaar gedrag en een toename dus van ongevallen. Zeker als je in een groep fietst met kinderen die op een gewone fiets fietsen. Hè, dan zijn de snelheden die zijn ook verschillend van elkaar. En dat kan potentieel gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Het verkeersexamen wordt afgenomen in groep 7 of 8. Kinderen fietsen dan een route door de buurt. Onderweg moeten ze dan laten zien dat ze de verkeersregels kennen. Kinderen mogen het examen wel rijden op een elektrische fiets, als de school dat tenminste toestaat. De NPO krijgt meer tijd om te hervormen. Daarom is de huidige vergunning, die eind 2026 afloopt, met 2 jaar verlengd. Normaal gesproken wordt er elke 5 jaar afgesproken welke radio- en tv-programma's eruit gezonden gaan worden. Maar na een rapport van een adviescommissie moet de NPO grondig op de schop. Ook de formerende partijen willen dat. De commissie adviseerde om de NPO daar meer tijd voor te geven, en dat advies neemt het kabinet nu over. Het vogelgriepvirus is nu ook voor het eerst ontdekt bij koeien en geiten. Het was al duidelijk dat vogels, ijsberen en zeehonden besmet konden raken. Experts maken zich zorgen om deze ontwikkeling, omdat het virus zich daardoor mogelijk nog makkelijker kan verspreiden. En 2023 was het slechtste vlinderjaar ooit, blijkt uit onderzoek van het CBS. Het totaal aantal vlinders in lente en zomer is meer dan gehalveerd sinds 1992. Meerdere soorten dreigen ook uit te sterven. Zo gaat het bijvoorbeeld niet goed met het groot koolwitje. Het komt door klimaatverandering. Ook verdwijnen er steeds meer wilde bloemen. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Dag 3 van de inhoudelijke fase van de formatie of informatie. Vandaag gaat het over onderwijs en infrastructuur. Nadat de twee informateurs zich gistermiddag bogen over de uitvoering. Groot probleem met de vastdraaiende raderen van de overheid en burgers die er soms tussen vermalen raken. Neem bijvoorbeeld het schadeproces van de toeslagenaffaire, de kindertoeslagenaffaire, u weet wel. Dat moet weer op de schop. Dat proces is bij de wilde konijnen af, zegt zelfs de teamleider, lazen we vanochtend in de Telegraaf. Of gemeenten die de pinautomaat moeten spelen, ook als ze merken dat er misbruik wordt gemaakt van toeslagenregelingen, zoals een Dordtse wethouder onlangs zei tegen de Volkskrant, namens de VNG trouwens, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Nou, over dit soort problemen kregen die informateurs gisteren dus een bond gezelschap over de vloer, en een van hen was Nathalie van Berkel, in het dagelijks leven bestuurder bij het UWV en voorzitter van het netwerk publieke dienstverleners, laten we zeggen uitvoeringsboegbeeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw van Berkel, hoeveel open deuren hebt u gisteren opengeschopt? Nou ja, een open deur schop je niet zo gemakkelijk open, maar je kunt er wel doorheen lopen, en dat hebben we gedaan. Ja, was er nog iets wat u te vertellen had wat de informateurs niet wisten? Nou, dat zouden we aan de informateurs moeten vragen, maar ik denk dat we onze boodschap goed kwijt hebben gekund. Ja, nou goed, één is een gewezen Kamerlid, de ander is een voormalig topambtenaar, tevens lid van de Raad van State. Die weten dus als het goed is alles van wetgeving en wat voortkomt uit wetgeving. Zeiden ze, Nathalie of mevrouw van Berkel, ik weet niet, tutoeren jullie elkaar tijdens zo'n bijeenkomst eigenlijk, of niet? In het begin niet, later wel. Oké, dus Nathalie, we weten wat je zegt, we weten wat je bedoelt, we zien wat er allemaal misgaat. Vanaf nu wordt het allemaal beter, we staan aan de vooravond van het paradijs. Nou, het eerste deel hebben ze gezegd. We zien ook dat er wat nodig is, en het paradijs heb ik niet gehoord. Was het niet handiger geweest als de 4 formerende partijen, dus de onderhandelaars zelf, dus de politieke leiders, daar ook aan tafel hadden gezeten? Hadden ze uit uw eigen mond kunnen horen wat er misging? Nou, misschien wel. En ik hoop ook heel erg op een uitnodiging aan de onderhandelingstafel. U wilt nog een keer terugkomen? Ik ben graag bereid om nog een keer terug te komen. Met de onderhandelaars zelf? Zeker. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat gaat er zoal mis? Nou, misschien is het goed om even te beginnen met op hoofdlijnen hoe het dat zo'n beetje werkt in Den Haag. Het was voor mij ook een eye-opener toen ik in Den Haag kwam werken. Het is namelijk zo, kort gezegd, dat de departementen die maken beleid. Ja. En de uitvoeringsorganisaties of de publieke dienstverleners, die moeten dat beleid of die wet en regelgeving uitvoeren. Zo ja. Rechtmatig mogelijk. Of ze het nou leuk vinden of niet? Soms ook echt of ze het nou leuk vinden of niet. Ja. En of ze het nou leuk vinden of niet, heeft ook heel erg te maken met de politiek. Want de politiek bepaalt natuurlijk wat er moet gebeuren. Ja. En doet dat niet, laten we maar zeggen, standaard in afstemming met de mensen die het daadwerkelijk moeten gaan doen. Ja. En dat is eigenlijk een van de problemen. Dus wat je dan krijgt, is dat de politiek die bedenkt iets. Die zeggen tegen de departementen, maak daar wet en regelgeving voor. Die gaan dat helemaal in de precisie uitwerken. Ja. Dat komt vervolgens na een lange tijd uitwerken bij die uitvoeringsorganisaties. Ja. Ja, en die zeggen dan, ja, maar ja, als je dit zo wil, dan kan het helemaal niet. Ja, maar ik las ook in een eerder interview met u dat die uitvoeringsinstanties zelf ook wel eens wat harder aan de bel mogen trekken. Namelijk, die zijn een beetje bang om tegen de overheid te zeggen, ja, het kan eigenlijk helemaal niet wat jullie voorstellen. Die zeggen dan intern, ze zijn gek geworden daar in Den Haag, dit kan helemaal niet. En ze schrijven terug, dit wordt heel moeilijk, maar het kan wel. Nou, we zijn samen de overheid. En dat is denk ik precies wat er echt anders moet. Dus niet alleen de departementen, overheid of de politiek iets aparts. Ik denk dat we veel beter moeten samenwerken. Ja. En daar hoort zeker ook bij, zoals ik dat zelf graag zeg, dat de uitvoeringsorganisaties wat vaker terugpraten en zeggen, dit kan zo niet. Ja. Maar als je het zo en zo doet, dan kan het wel. En hoe eerder we aan tafel zitten, hoe beter we dan meteen aan de voorkant samen kunnen kijken, hoe zou iets wel kunnen. Nou, hebt u natuurlijk een brief gestuurd al aan Plasterk toen die informateur was. Nu weer, ook weer met zo'n infographic erbij. Ik noem het maar tegenwoordig gemakshalve een kindertekening, zodat iedereen het kan begrijpen. Dus dan is het voor iedereen in oogopslag duidelijk wat u bedoelt. En eigenlijk is de boodschap vrij simpel. Namelijk, hou wetgeving eenduidig en simpel. Bouw niet overal balkonnetjes bij. Dit zijn trouwens woorden van de vicevoorzitter van de Raad van State in zijn kritiek op de wetgevingsprocessen. Zorg nou niet voor te veel uitzonderingsgevallen, want daarmee wordt het allemaal onuitvoerbaar. Dat lijkt me geen rocket science. Ieder weldenkend mens kan dit bedenken, toch? Nou, ik ben heel blij dat het kennelijk zo duidelijk is wat de boodschap is. Het snappen van de boodschap is één. Het daadwerkelijk ook in de praktijk brengen, dat is nog wel weer even wat anders. Waarom? Nou, om te beginnen denk ik omdat we in ons mooie land eraan gewend zijn. En dat is een groot goed, dat dingen goed geregeld zijn. En dat als er ergens iets misgaat, dat we toch wel vaak de neiging hebben om te zeggen, ja, maar dat mag nooit meer gebeuren. Dus we moeten een nieuwe regel maken om te voorkomen dat dit ooit weer gebeurt. Ja. Of als er net een kleine groep mensen buiten de boot valt, dan zeggen we, ja, dat kan toch niet. Daar moeten we een regel voor maken, ja, dat die mensen ook ondersteuning krijgen. We houden niet van ongelukken, we houden niet van slachtoffers en we houden ook niet van fraude. Daar komt het eigenlijk op neer. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou ja, en dat staat in de praktijk op zeer gespannen voet met wat er allemaal al is. Want we hebben al heel veel regels en wetten. Ja. Dus we voegen eigenlijk telkens iets toe. Een nieuwe uitzondering. We bouwen verder voort. We stapelen. En we schrappen eigenlijk bijna nooit iets. Nou, een wet schrappen kan. Strikt genomen volgens mij ook helemaal niet. Nou, je kunt wel. Regels wel, maar wetten niet. Nee. Dan moet je een wet met een andere wet buiten dienst stellen, toch? Ja. Buiten werking stellen. Ja, dus dan zou je een nieuwe, veel simpelere wet, zou je in de plaats van die oude, ingewikkelde wet, zou je moeten laten aannemen. Ik denk dat dat ook kan. Ik denk dat we daar ook naartoe moeten. Ja. Maar hebt u er nou vertrouwen in? Want deze kritiek kwam ook bij de Raad van State vandaan. Ik zei het al, de vicevoorzitter, ook wel in de volksmond de onderkoning van Nederland genoemd. Tom de Graaf, die heeft dat ook wel eens gezegd. Hebt u nou, en dat was al een beetje een tijdje geleden, een jaar of twee geleden begon hij er al mee. Hebt u nou de indruk dat het in Den Haag sindsdien in de Tweede Kamer beter is gegaan? Nou, het is in ieder geval niet slechter gegaan. En ik ben een hoopvol mens. Dus ik denk. Dat vind ik wel heel zuinig. Ja, ja. Glas half vol in dit geval, maar nog niet helemaal vol. Dus wat het ik is echt. Het is niet beter gegaan, maar het is ook niet slechter geworden. Nou, het is niet slechter gegaan. En wat er beter gaat, is dat iedereen ziet dat het simpeler moet. En het daar ook over eens is. En dat ook inmiddels iedereen die daar iets aan moet doen. Hè, dus dat zijn de Kamerleden zelf, dat zijn de departementen. Dat zijn ook de uitvoeringsorganisaties. Dat die zich er denk ik inmiddels behoorlijk van bewust zijn. Dat het een radicaal andere manier van samenwerken vraagt. Ja. Dat we scherpe keuzes moeten maken. Namelijk, als die ene groep mensen buiten de boot valt, ga je dan weer een nieuwe uitzondering maken? Of zeg je, nou, dat accepteren we voor deze keer. Of zullen we eens aan die uitvoeringsorganisaties vragen, ja, hoe zouden we dit anders op kunnen lossen? Door bijvoorbeeld een regel weg te halen of simpeler te maken of generieker, dus voor meer mensen toegankelijk te maken. Ja. Maar dat kost ook geld. Ja, ah ja, geld. Ja. Ja. Hebt u de laatste vergaderdag van de vorige Tweede Kamer een beetje gevolgd? Een beetje. En toen werd er midden in de nacht een enorme zak met geld opengetrokken. En er werden allemaal met stoom en kokend water dingen aangenomen. Waar een deel van diezelfde Tweede Kamer nu weer, met een andere samenstelling weliswaar, spijt van heeft. Ja. Is dit nou een voorbeeld van, laten we zeggen, zorgvuldig bestuur en zorgvuldig politiek gedrag? Nou, dit is denk ik een voorbeeld van hoe er mogelijk ongelukken kunnen gebeuren. Dat er op het laatste moment onder stoom en kokend water moties aangenomen worden of amendementen aangenomen worden die niet getoetst zijn. Waar niet gekeken is of dit ook daadwerkelijk kan in de praktijk. Ja. Maar ook of het probleem wel oplost wat je probeert op te lossen. Dus de Tweede Kamer vroeg om problemen en om ongelukken? De Tweede Kamer heeft te weinig oog gehad op dat moment. En dat is denk ik breder zo als je iets wil. Ga dan alsjeblieft niet steeds ook op de stoel zitten van de professionals door in de precisie te willen bepalen hoe iets dan ook moet. Maar hou je bij het wat. Ja, en door dit hals over kop stemgedrag op die laatste nacht nam die Kamer bewust het risico op ongelukken. Ik weet niet of ze bewust het risico nemen. Dat zou je aan hen moeten vragen. Maar je had het net zelf over ongelukken. Ja, ik denk dat het risico op ongelukken vergroot. Ik weet niet of ze het bewust doen. Ik kan me voorstellen dat in het heetst van de strijd. Ze waren bij mijn weten niet in kennelijke staat. Allemaal weldenkende mensen op dat moment. Misschien een beetje moe in de nacht. Ja. Aan het einde van een periode waarin ze toch al enige ervaring met het Kamerlidmaatschap hadden. Hoewel sommigen er pas een jaar of twee in zaten. Mm-hmm. Dus helemaal ontoerekeningsvatbaar waren ze niet, toch? Nee, ontoerekeningsvatbaar zou ik zeker ook niet willen zeggen. Dat is voor uw rekening. Maar ik kan me wel voorstellen dat de afstand tussen wat je bedenkt en wat je wil en hoe het daadwerkelijk in de praktijk uitgevoerd moet worden, dat die heel groot is. Dat zien we ook. Ja. Het is echt heel erg ingewikkeld, ook voor mij als bestuurder al, hè, om precies te begrijpen wat mijn mensen in de praktijk allemaal doen en waar ze allemaal tegenaan lopen en hoe dat allemaal anders zou moeten. Ja. U belt wel eens op, hè, naar uw eigen organisatie, klopt dat? Ja, af en toe, ja. Wat zegt u dan? Nou, dan... Hallo met Nathalie. Ik vind het belangrijk om zelf te ervaren hoe onze dienstverlening is. Ik ben ook namens onze organisatie woordvoerder over wat er goed gaat en wat er beter moet. Dan moet je af en toe ook zelf even ervaren en voelen hoe iets gaat. Ja, dat vind ik wel. En hoe gaat het? Nou, ik vind dat we als UWV, maar breder als uitvoeringsorganisaties, publieke dienstverleners, heel hard werken aan het verbeteren van onze dienstverlening. Ik vind dat we er veel beter in slagen om ruimte te maken voor wat de mensen waar we ons werk voor doen echt nodig hebben. Dus dat wij leren hoe wij ons moeten organiseren naar wat mensen nodig hebben. Dit is een managementvocabulaire. Oh ja, is dat zo? Ja, zeker. Ik wilde alleen even weten, wat gebeurt er als u opbelt? Wordt u netjes te woord gestaan? Begrijpen ze de vragen die u stelt? Of zit daar een callcenter achter waarmee werkstudenten ook met de handen in het haar zitten? Nee, ik word heel netjes te woord gestaan. Ik wist al dat we heel deskundige mensen hebben, maar dat merk ik ook in de praktijk. Vriendelijk, er wordt de tijd genomen. En ik ben ook wel echt onder de indruk van hoeveel ongelooflijk ingewikkelde vragen onze mensen in één keer kunnen beantwoorden. Nou ja, de vragen zijn ook vaak ingewikkeld omdat de regelgeving nogal ingewikkeld is. Precies. Begrijpt u altijd wat er tussen die zinnen door bedoeld wordt? Zeker niet, nee. En de zinnen zelf? Nou, ik heb bijvoorbeeld toen ik bij UWV kwam voor het eerst kennis gemaakt met het begrip SV-loon, sociaal verzekeringsloon. Ja. Ik had geen idee wat dat was, maar dat moet je dus opgeven als je een WW-uitkering hebt. Ja, ziet maar eens terug te vinden op je loonstrook. Het staat niet elke loonstrook ziet er ook hetzelfde uit. Precies, ja, exact zo. Dus alleen al zo'n begrip is gewoon hartstikke ingewikkeld. En je zit in een onzekere situatie, je bent je baan kwijtgeraakt, je hebt inkomen nodig, je staat onder druk. Nou ja, en dan helpt het niet als je dit soort ingewikkelde begrippen nog moet proberen te ontdekken. Terug naar die formatietafel waar u dan gisteren aan zat. Daar hebt u natuurlijk gewaarschuwd, let op de uitvoering, zorgt dat het kan. Zou het een idee zijn, want ik had het eerder over de Raad van State. En dat is natuurlijk het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet in juridische zaken. Ook een rechtsprekend orgaan, maar laten we het even bij het wetstraject houden. Dat ze ook even, dus zo'n wet moet ter consultatie naar de Raad van State. Zou het een idee zijn dat ze ook langs u moeten? Ik denk dat het een heel goed idee zou zijn als er voordat een wet definitief van kracht wordt vaker met de uitvoering over de uitvoerbaarheid is gesproken. Vaker of standaard? Nou, het is nu al zo dat er voordat een wet naar de Kamer wordt gestuurd, een uitvoeringstoets door de uitvoering wordt gedaan. En die wordt meegezonden met het wetsvoorstel om te bespreken in de Kamer. Ik pleit er vooral voor, namens alle publieke dienstverleners, om eigenlijk veel eerder in het proces, dus op het moment dat de politiek bedenkt, dit is wat wij willen, of dit is het probleem dat wij willen oplossen. Dus de wat-vraag, dat wij meteen worden betrokken bij hoe zou iets dan kunnen. En gaandeweg het proces ook steeds meegenomen worden, actief. Zodat zo'n uitvoeringstoets eigenlijk meer een resultante is van iets wat iedereen al weet, dan dat er pas aan het einde gekeken wordt of iets wel of niet uitvoerbaar is. En hoe moet dat concreet dan? Ik ben Kamerlid, ik heb een idee. Er komen mensen naar me toe met een probleem. Ik wil dat probleem graag oplossen. En ik bedenk een wet. Nou, dan ga ik meteen het moeilijkste traject in. Ik kom met een eigen initiatief wetsvoorstel. Duurt heel lang, heel lang. Maar ik begin dat. Waar komt u om de hoek kijken? Wanneer moet ik u bellen? Nou, meteen. Dus dan bel je meteen en dan zeg je, nou, ik heb een hartstikke goed idee. Want daar ben je natuurlijk van overtuigd, ga ik dan zo vanuit. Ik wil dit of dat oplossen. Hoe zou dat kunnen? Hebben jullie daar ideeën bij? En die hebben we. Ja, hoe vaak komt u in de Tweede Kamer? Wij hebben collega's die elke dag, de hele dag aanwezig zijn in de Tweede Kamer. Dus vol continu. Ja, maar ik bedoel eigenlijk, hoe vaak bent u te gast in een hoorzitting bijvoorbeeld van zo'n Tweede Kamer? Ik was eerder deze week nog te gast bij een technische briefing van de Commissie Sociale Zaken Werkgelegenheid. En is dat te doen gebruikelijk of was dat een uitzondering? Dat is relatief gebruikelijk en daar zouden we veel meer gebruik van moeten maken, ook de Kamer. Ja, alleen niet elk Kamerlid komt opdagen bij een technische briefing. Deze was heel goed bezocht, maar het is zeker niet altijd zo dat er echt ook veel Kamerleden komen. Nee. Nee. Nee. Dus daar is ruimte voor verbetering, zegt u dan? Dat zou u waarschijnlijk management speech noemen. Zeker. Maar dat zou ik wel zeggen, ja. Management, het is toch ook management daar, of niet? Ja, een beetje misschien wel. Dat moet en kan beter. Ja. Ja. Maar goed, als we kijken en we hebben oog voor de uitvoering, maar tegelijkertijd wil de wetgever natuurlijk ook inderdaad zorgen dat er geen slachtoffers vallen, dat er niemand met zijn vingers tussen de deur komt en dat er geen fraude wordt gepleegd. Ja. En dan kom ik toch bij die toeslagenaffaire terecht, want dat was natuurlijk, laten we zeggen, dat waren de pijlers van het hele fundament waarop het ging schuiven, waarop het misging met die hele wetgeving en de manier waarop de Belastingdienst met die mensen omging, waar of niet? En dan lezen we nu weer in de krant dat de afhandeling van die schade weer helemaal op de schop gaat. Het heeft inmiddels al 7 miljard gekost. En de teamleider noemt het bij de konijnen af. En dan lezen we tegelijkertijd een wethouder uit Dordrecht die inderdaad ook portefeuillehouder toeslagenkwesties is bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die zegt, ja, wij constateren bij de loketten ook dat mensen er misbruik van maken. Ook komen vragen om een auto of om een verre vliegreis omdat de hele procedure zo lang duurt. En dan zijn wij ook nog gedwongen om uit te betalen. Zijn dit nou voorbeelden waarin we ervan hebben geleerd en dat het goed gaat? Nou, ik denk dat dit voorbeelden zijn waarvan we er elke dag nog opnieuw van aan het leren zijn. Maar hoe vaak kun je leren om mensen die het slachtoffer zijn geworden van de overheid gewoon hun geld terug te geven? Nou ja, dat is een buitengewoon goede vraag. En ik vind zelf ook dat we dat niet goed genoeg doen. Nee. En met we bedoel ik dan ook echt iedereen. Hè? Dus en de uitvoeringsorganisaties en beleid, de departementen, maar ook de politiek. Ja, maar nou zegt, de politiek heeft een soort, om het uw woorden te spreken, generieke maatregel genomen. Namelijk een maatregel voor de mensen die zich op enig moment hadden gemeld. 30.000 mensen waren, of een aantal mensen kreeg 30.000 euro. Inmiddels is het aantal mensen dat zich heeft gemeld ook nadien is 68.000. Met andere woorden, het zijn er 2 keer zoveel dan de eerder genoemde 30.000, die ook nog 30.000 euro hebben gekregen overigens. Die mensen hebben natuurlijk schulden opgebouwd. Van 30.000 is niet vast komen te staan dat ze slachtoffer zijn. Inmiddels zegt de teamleider, ja, ons hele proces deugt niet. We hebben ook niet voldoende juristen om het allemaal te bekijken. En iedereen zit veel te veel te neuzen achter de komma. Ik parafraseer het maar eventjes. Daar komt het op neer. Ja, daar komt het denk ik op neer wat hij zegt. Kijk, ik kan dat onvoldoende beoordelen. Maar van afstand. Wat mij opvalt, is dat we ook hier met z'n allen toch weer in de fuik zijn gezwommen van goede bedoelingen die in de praktijk anders uitpakken. Dus bijvoorbeeld dat het zo is dat je als gedupeerde, waar ik ontzettend veel begrip voor heb, hè, laat ik dat voorop stellen, gedurende het proces van beoordelen eigenlijk constant opnieuw zaken ter discussie kan stellen of in vakjargon bezwaar kan maken of beroep kan aantekenen. Ja. Ja, dat maakt dat je, laten we maar zeggen, elke keer weer helemaal terug naar start gaat. Ja. Waardoor het heel lang duurt. Ja, dus dan blijf je ganzenborden. Ja, dus de intentie, hè, om mensen alle ruimte te geven, om elke keer vragen te stellen en bezwaar te maken, begrijp ik heel goed. Ja. Tegelijkertijd zie je dat in de praktijk zo uitpakt dat het daarom ontzettend lang duurt. En dat soort dilemma's, ik vraag me oprecht af of die aan de voorkant, voordat de Kamer heeft gezegd, zo willen we het, of die in voldoende mate zijn gewogen. Ik denk van niet. Zou de methode Omtzigt helpen? Nou, ik denk dat de methode omzicht voor van alles zou kunnen helpen. Maar ik denk dat we hier vooral echt moeten zorgen dat we met elkaar durven om de dilemma's. Bijvoorbeeld, als je iets snel wil, dan kun je het niet heel precies doen. Als je het heel precies doet, dan zijn er altijd andere groepen die net buiten de boot vallen. Maar hij wil het precies doen. En het duurt langer. Hij wil alles precies doen, dat zegt hij ook telkens. Ja, ik denk niet dat dat de oplossing voor alles is. Maakt het dat de zaken soms ook erger? Ik denk dat als je uitzondering op uitzondering blijft stapelen, dat het alleen maar ingewikkelder wordt en niet makkelijker wordt. Maar ja, hij zegt, ik kom op voor die mensen, ik kom op voor die slachtoffers. Die moeten gewoon hun geld terug. Weet u wel dat die mensen soms hun kinderen uit huis geplaatst hebben gezien? Ten onrechte. Ik wil dat die mensen recht wordt gedaan, dus iedereen moet goed bekeken worden. Ik denk dat iedereen wil dat die mensen recht wordt gedaan. De vraag is, hoe doe je mensen op de juiste manier recht? Ik vind dat prinses Laurentien daar hele mooie dingen over zegt. Dat het soms ook veel meer gaat over wat mensen nodig hebben. In plaats van dat in juridische zin heel precies wordt uitgedokterd. Ja. Wat er allemaal met iemand is gebeurd en tot welke rechten en plichten dat allemaal leidt. Ja. Maar er zit ook een dilemma achter. Want dat betekent ook, als je er zo naar kijkt, dat je misschien ook problemen of schulden meeneemt die niet één op één herleidbaar zijn naar de toeslagenaffaire. Als er een nieuw kabinet zou komen, stel dat ze eruit komen. En er komt een programmakabinet met een regeerprogramma of een coalitieakkoord, of hoe je het ook wilt noemen, op hoofdlijnen. Zou dat de uitvoering helpen? Enorm. Omdat dat denk ik de kans biedt, zeker als de onderhandelende partijen ook bereid zouden zijn om aan te geven dat zo'n programakkoord op hoofdlijnen samen met de publieke dienstverleners uitgewerkt moet worden tot een uitvoerbaar regeerakkoord. Ja, ja dat is denk ik de kern van het tegemoetkomen aan ons betoog. Geven jullie nu aan wat en laten ons meedenken over het hoe. Ja, u hebt eerder wel eens gezegd, voordat zo'n regeerakkoord dan naar de Kamer moet, stuur het langs ons, want dan gaan we het nog eens een keertje onder de loep nemen. Eigenlijk zei u aan het begin van deze uitzending iets anders nog, daarbovenop, namelijk betrek mij überhaupt bij het schrijven. Ja, ons vooral. Ja. En vooral bij de uitwerking. Hè. Dus de politiek moet echt bepalen wat. Hè. Dus het lijkt me fantastisch als de onderhandelaars heel helder zijn over wat ze willen. Ja, en doelstellingen. Schrijf doelstellingen op. Schrijf doelstellingen op. Driving to us. Exactly. En laat ons met voorstellen komen. Want ook in het hoe zitten soms politieke keuzes. Alle begrip voor. Maar laat ons expliciet uitwerken een aantal varianten hoe je iets zou kunnen doen. Juist, met andere woorden, formuleer doelstellingen en laat de rest aan ons over. En geef ons dus ook een plek aan die onderhandelingstafel. Nou, ik weet niet of we daarvoor expliciet aan de onderhandelingstafel moeten zitten. Het zou wel zaken enorm veel makkelijker maken als dat kan. Dit gaat denk ik echt over de fase daarna. Als er uit zijn over het wat, geef dan de ruimte aan ons. Ja. Overigens graag samen met onze collega's van de departementen. Ja. Ga niet alleen maar bij het Centraal Planbureau langs, ga niet alleen maar bij het Centraal Bureau voor de Statistiek langs, maar ga ook bij de uitvoeringsinstanties langs. Ja, zeker. Ja. Dat brengt ons toch bij de volgende vraag. Namelijk, er is natuurlijk al een heel bouwwerk van wetgeving en regelgeving opgebouwd. Met allemaal balkonnetjes erbij. Het ziet er gewoon niet uit als je er met een architectonisch oog naar kijkt, toch? Het is een ongelooflijk rommeltje. En het is zo ingewikkeld geworden dat uitvoeringsinstanties, neem de Belastingdienst, ook geen wijzigingen meer aan kunnen, want dan dondert het hele bouwwerk in elkaar. Met andere woorden, is het nog op te lossen? Ik denk dat het op te lossen is. Niet van de een op de andere dag. Dus waar wij voor pleiten is twee sporen. Doe op de korte termijn knelpunten in wet en regelgeving die we in de praktijk zien, waar mensen gewoon elke dag tegenaan lopen. Maar dat zijn er nogal wat. Dat zijn er nogal wat. Daar moet je in kiezen. Dat is een politieke keuze. Dus laat ons die verzamelen en laat de politiek aangeven. Deze vinden wij heel belangrijk. En geef daar dan ook prioriteit aan om die op korte termijn op te lossen. Ik noem een voorbeeld. We hebben een oerwoud aan inkomensondersteuningsregelingen. Ja. Zowel op rijksniveau als bij de gemeente. Daar zitten van allerlei knelpunten in die relatief eenvoudig op te lossen zijn. Weg met het toeslagensysteem? Ja, maar dat is een hele grote operatie. En dat is mijn tweede punt. Daar moet je ook naar kijken. Maar dat heet dan een grote stelselherziening. Daar doe je jaren over. Ja. Ga daarmee beginnen. Maar hou in de tussentijd ook oog en zet tempo op. Knelpunten die je vandaag kunt oplossen, ook ZSM oppakken, oplossen. Ja, wie moet dat doen dan? Dat moeten de uitvoerders doen samen met de collega's van het departement. En de politiek moet er prioriteit aan geven en moet bereid zijn om te kiezen. Ja. Want dat kan soms geld kosten. En dat kan soms betekenen dat de ene groep iets eerst wel kreeg en het daarna niet meer krijgt. Een uitvoering zit gekoppeld aan verschillende departementen. Eigenlijk aan elk departement zit wel een uitvoeringsinstantie. Moet er ergens een coördinerend bewindspersoon nog komen voor uitvoeringskwesties? Nou, die is er nu ook. En dat zou denk ik, althans, er is in ieder geval een bewindspersoon die zich heel erg hard maakt voor de uitvoering. Dat is Carole Schouten. Daar zijn we ook heel blij mee. Ja. Ik denk dat het heel goed is als dat in een nieuw kabinet ook weer zo zou zijn. Er moet dus een coördinerend bewindspersoon uitvoering komen. Ik denk dat er in ieder geval een bewindspersoon moet zijn die zich hier meer dan gemiddeld verantwoordelijk voor voelt. En ik denk dat het eigenlijk voor alle bewindspersonen zou moeten gelden. Ja, in de maar uitvoering. Verantwoordelijk voelen is een individuele kwestie. Dat zag je ook in de coronaperiode toen de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees naar u toestapte en zei: ik wil iets doen voor al die ondernemers die met hun vingers tussen de deur zitten. En toen hebben jullie samen de NOW-regeling, de NOW-regeling bedacht. Maar dat is persoonlijk initiatief. Dat is afhankelijk van de persoon of de persoonlijkheid van iemand. Moet je het niet institutionaliseren? Nou, ik denk dat in dit geval het zeker ook te maken heeft met de persoonlijkheid van Wouter Koolmees. Ja. Maar ook met wat vind je dat goed bestuur is. Ja. Nou ja, goed bestuur wordt vandaag besproken. Ja, precies. Aan de onderhandelingstafel. Ja, en dus, ik zeg dus, goed besturen is zeker ook goed definiëren wat het moet zijn, doelstellingen, of met een wat-vraag komen. Mm. En laten we professionals meedenken, uitwerken, scenario's maken over hoe dat zou kunnen. Precies zoals we dat bij de NOW ook gedaan hebben. U vertegenwoordigt ook de autoriteit persoonsgegevens. Nou. Nou ja, als boegbeeld van dat netwerk van publieke dienstverleners. Daar zijn ze onderdeel van. Nou, stel uw vraag. Nou ja, u pleit ervoor dat al die systemen eens een beetje beter aan elkaar gekoppeld worden. En daar zit de privacywetgeving en soms ook de autoriteit persoonsgegevens in de weg. Ja, ik pleit er niet voor dat systemen aan elkaar gekoppeld worden. Ik pleit er wel voor dat we beter gegevens kunnen uitwisselen. Ja. Daar waar burgers daar echt ook profijt van hebben. Ja. Of we enorme knelpunten in de praktijk zien. Ja, zitten ze ook in de weg. Zeker zitten ze soms ook in de weg. En daar zijn we met de AP ook goed over in gesprek. Ja. Laten we eens kijken hoe dingen wel kunnen in plaats van altijd alleen maar vooraf zeggen dat iets niet kan. Is uw oproep aan Aleid Wolfsen het boegbeeld van die autoriteit persoonsgegevens, die u dus ook vertegenwoordigt in die NPD? Is de strekking van mijn gesprek met meneer Wolfsen, en dat gesprek dat verloopt heel positief. Goed. Ja. Ziet u een nieuw kabinet komen eigenlijk? Naar aanleiding van het rondje thee gisteren? Oh, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Er zijn zoveel wendingen. Ik zet er geen fles wijn op, maar ik zeg ook zeker geen nee. En het paradijs is nog lang niet in zicht. Dat sowieso niet. Ik dank u zeer voor uw komst. Hier de Nieuws-PV, dames en heren, met Natasja Gibbs. Ik wens u een fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De volgende Van Gogh is een computer. Misschien mensen bij nodig. Artificiële intelligentie is bezig aan een opmars. Daar geloof ik helemaal niks van. Als het de nieuwe Van Gogh wordt, dan betekent dat hij echte mensen zo weet te ontroeren met zijn beslissing dat hij zich gewonnen geeft. Maar kan AI echt creatief zijn? Het kan bestaande ideeën fantastisch overtuigend brengen, maar geen nieuwe ideeën. Deze week in Docs, tussen kunst en computer. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. New European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Nee! Nee! Nee! Nee! Nee! Nee! Nee. Gewoon nee! Vlieg hoog boven de wolken en stap in het wonderbaarlijke universum van kunstenaar Laure Prouveau. Nu te zien in de Pont Museum Tilburg. Tickets via de pont.nl. Nee! Nee! Gewoon nee! 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen.